राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2007 तदनुसार 13 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परमात्मा ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, ये दो बात विशेष ध्यान दो। परमात्मा ही हमारे हैं, परमात्मा ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। अगर इस पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो आपकी उन्नति होगी जरूर। और का सहारा देना है ये बाधक है, परमात्मा ही सहारा है, दूसरा मेरे कोई है नहीं। जो देखता है वो साथ रहेगा नहीं, संसार और शरीर ये साथ रहेंगे नहीं, किसी के साथ रहे नहीं, रहे ही नहीं है। कभी पहले रहे नहीं है, भाई रहते हैं नहीं, अगाड़ी रहेंगे नहीं। और परमात्मा पहले ही हमारे साथ थे, पीछे बार साथ है, अभी साथ में है और अगाड़ी भी साथ रहेगा। वो परमात्मा ही रहेगा और कोई साथ रहेगा नहीं। जब परमात्मा ही रहेगा तो परमात्मा को ही अपना मानो, परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत मानो। सेवा सभी करो, पशु पक्षी आदि को सी करो, मनुष्य करो, सब करो, पर साथ में रहेगा नहीं, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अरे परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं कभी। कहीं जाओ आप, 16 लाख जोड़ी में जाओ तो परमात्मा साथ में, नरका जाओ तो परमात्मा साथ में, नरकों में भी साथ में, मृत्यु लोग में साथ में, वैकुंठ में भी साथ में, मुक्ति में भी साथ में, वो साथ रहेगा, रहेगा रहेगा ही। तो वो ही हमारा है, इस बात पर दृढ़ता रहती है। हमारे साथी परमात्मा ही है और कोई हमारा साथी नहीं है। जो मरता है बिछड़ जाता है, जो आता है चला जाता है, जो उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है और जिसका आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, वो हमारी नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास करो। मृत्यु और बिछड़ जाती हमारी कैसे हुई? उत्पत्त होती है, नाश होता है, तो हमारी जगह कभी हम मिलने जुलने वाले नहीं है, मिलने बिछड़ने वाले नहीं है, आने जाने वाले नहीं है, आरंभ और विनाश होने वाले हम नहीं है। तो हमारे साथ तो ऐसे परमात्मा ही है, वो मिलने बिछड़ने वाले नहीं, मिले हुए हैं, आने जाने वाले नहीं है, वो तो है ही मौजूद है, उत्पत्ति और विनाश होने का होता नहीं है। वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। इस बात को दृढ़ करो, दृढ़ता से। ये मानने से बड़ा फायदा है। सत्संग को स्वीकार कर लेना ही सत्संग है। स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना वो होता है जिसका फिर अस्वीकार नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो है और आप भी हैं और स्वीकार भी है, तो ये इनका वियोग नहीं होगा, ये सदा साथ में रहेंगे। और वियोग हो तो हमारा है नहीं, विदता है विशुद्धता है वो हमारा नहीं है। संसार सभी मिलने बिछुड़ने वाला, उत्पत्ति और नष्ट होने वाला, आने जाने वाला है, और परमात्मा में अतुल चित्र है, और कुछ भी हमारा नहीं है, हमारा नहीं वो हमारे लिए भी नहीं है, हमारे काम आवेगा नहीं। ईश्वर से सरल हृदय से पक्षपात रहित होकर दृढ़ता पूर्वक इस बात को स्वीकार कर ले, केवल स्वीकृति है और कोई उद्योग नहीं है, अभ्यास नहीं है, ऐसा कोई बार बार करना नहीं है, एक बार ही स्वीकार कर ले। ये स्वीकृति ही आपका निहाल करने वाली चीज है, परंतु स्वीकार को जानने वाला नहीं है। हम स्वीकृति को जानते हैं, स्वीकार है, वो स्वीकार नहीं है, स्वीकृति ही है, हमारा स्वरूप ही वही है। परमात्मा को हम जानते हैं ऐसा नहीं है, जानना परमात्मा ही है, व्यक्ति तो नहीं है। ये सुनाया भी है कि साधन साधक निराकार होता है, साधक शरीर नहीं होता, अरे परमात्मा ही निराकार है। उन्होंने ये कहता है तो वो मैं नहीं रहता है, परमात्मा ही रहते हैं, उसमें जितने ठहर सको ठहर जाओ, क्यों है वही और कौन ठहरोगे, और तो है ही नहीं, और नहीं है उसमें आप ठहरोगे तो उसे तो संसार में उठेगा, उसे जन्म मरण है, दुख है, संताप है, जलन है, वो ठहरने की जगह नहीं है। जो प्रापणीय तत्व है वो हम है, इससे आगे चलो तो वो हमारे हैं, हम है ये ज्ञान है, हमारे हैं ये भक्ति है, मैं और किसी का नहीं हूं, और कोई हमारा नहीं है, ये साधन है इसी को पुष्ट करने के लिए। अपना केवल परमात्मा है, और हमारा शरीर नहीं, सूर्य शरीर मारा नहीं, सूक्ष्म शरीर मारा नहीं, कान शरीर मारा नहीं, सूक्ष्म कार्य वो भी मारा नहीं, सूक्ष्म चिंतन है वो मारा नहीं, कारण शरीर समाधि है वो भी मारे नहीं, वो हमारा नहीं है। वो जो परमात्मा है वो है, वो हमारा है, और हम उनके हैं। वो परमात्मा तत्व है ये ज्ञान, वो हमारा है ये भक्ति, और कोई हमारा नहीं है ये उनकी रक्षा है, और हम किसी के नहीं है ये रक्षा है। अनन्य भाव से भगवान है, अनन्य चेता सतम यो मांस में अनिर्जित हो गए, नित्य था स्मृति, स्मृति क्या है मान लेना। अनन्य चेता सततम, सततम अर्थ है निरंतर, मानो जब से पता लगा तब से मृत्यु तक, और नित्य से आज और कल और परसों, ये नित्य नित्य और निरंतर उसमें स्थित रहना है। स्वरूप चिन्ह में सत्ता, सत्ता वो एक ही है, और असत्य सभी, आने जाने वाले, मिलने बिछड़ने वाले, ऐसा कर सकते है, क्योंकि हम मिलने भी सुनने वाले नहीं, भगवान मिलने भी सुनने वाले नहीं, मैं साथी है, हमारे भगवान ही है, उससे कोई नहीं है, हम केवल भगवान के ही और किसी के नहीं है। ये बहुत उच्चन स्थिति है, इसको स्वीकार करें, केवल स्वीकार करना है। यह स्वीकृति बदलती नहीं, क्योंकि परमात्मा भी सत्ता है, राम की भी सत्ता है। जब जब एक हो जाती है तो ज्ञान हो जाता है, अगर अपना है तो भक्ति हो जाती है। भक्ति और ज्ञान दोनों हो जाते हैं तो प्रेम हो जाता है। कभी एक कभी दो, कभी एक या दो, तो प्रेम वर्धमान प्रेम हो जाता है। भगवान का और आपका नित्य संबंध है, सदृश है, उस पर दृष्टि नहीं है। आपके साथ में भगवान निरंतर रहते हैं, तो जो शब्द व्यापक है आप में कैसे नहीं है? सब व्यापक आप में ना हो तो सब व्यापक हो ही नहीं सकते, तो कुछ करना नहीं है, करने की जगह विश्राम है, शागरी पदार्थ नहीं परमात्मा है। नित्य निरंतर उसी मित्र अन्य चेता सतत नित्य वो नींद में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, जागृत में सब समय रहता है। सुषुप्ति में बड़ा सुख मिलता है, मैं वस्तु और व्यक्ति नहीं है, वस्तु और व्यक्ति बिना आप रहते हैं तो वस्तु और व्यक्ति रहने से शांति सुख नहीं होता, उनसे रहित आप रहे वह दुख नहीं है। सुखम और स्वाप सम न कंचित वेदी सम सुख पुरुष हुए, कोई दुख नहीं था। मनुष्य यह वहम है कि वस्तु में कैसे कम चलेगा, अरे वस्तुओं से कम चलते ही नहीं, वस्तु तो प्रतिक्षण मंगूर है। आप है नित्य, तो अनित्य से आप अब चलेगा छोटी बात है, जो है वही अपना हो सकता है, नहीं है वो हमारे कैसे होगा, नहीं हमारा कैसे होगा, हमारा तो वही जो है वो है परमात्मा ही, सत्ता ही एक ही है, दो सत्ता है नहीं, सत्ता ना होना पण और दूसरे संसार नहीं होना पण, ना सतो विद्यते भावा अस्त भावे न विद्यते, असली सत्ता नहीं होती, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव है, जिसका अभाव हो जाता है वो सत नहीं होता, सत हदम स्वाभाविक रहते स्वाभाविक, वो सत एक सापेक्ष सत होता है, ये असत है इसी अपेक्षा सत है, ऐसा अपेक्षा सत सत नहीं होता, निरपेक्ष सत है, तो स्वयं है ही, कोई माने न माने, कोई जाने कोई न जाने, कोई स्वीकार करे न करे, इनका दिन कुछ नहीं, वो है सत है स्वाभाविक, ये है और दूसरा नहीं है, है और नहीं है, ना सतो विद्यते भावा ना भाव भी देते सत अभाव नहीं देते, सत का अभाव नहीं होता, रस का भाव नहीं होता, असल सत्ता नहीं होती। शरीर आदि जितने इंद्रिया मन बुद्धि आदि है सब क्षम सब बदलने वाले, सूक्ष्म काल सब बदलने वाले, समझ सुशक्ति सब बदलने वाले, सर्व व्यापक सब में रहने वाला परमात्मा उसमें कोई कर्तव्य भौतिक है ही नहीं। कर्तव्य भौतिक त्याग नहीं करना है, कर्ता भोगता अपना स्वीकार न करना है, बस अपने में है नहीं, इसको स्वीकार ही न करे। शास्त्रों में ऐसा आता है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्पन्नतम प्रपंचते, अध्यारोप अपवाद रहेगा निष्पन्न का प्रपंचन होता है, माना खतरा होता है तो अध्यारोप करे ही नहीं है, तो धीरे धीरे निर्दोप अपवाद करना पड़ता है, अध्यारोप करे ही नहीं, और सोते सीते स्वभाव वो है वो जानने वाले हम जानते वो है नहीं, वो स्वयं स्वयं आत्मा न आत्मा में तत्व स्वतः स्वयं है। आप जानो तो है, न जानो तो है, स्वीकार करो तो है, स्वीकार न करो तो है, न जानो तो है, जानो तो भी है, वो इनकी अपेक्षा नहीं है कि आप स्वीकार करो तो है, नहीं करो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप स्वीकार करें न करें, आप बिल्कुल खंडन करें तो वत है, ज्यों का त्यों ही रहेगा, किंचित मात्र में फर्क कभी पड़ा नहीं, कर पड़ेगा नहीं, पड़ सकता नहीं। स्वीकार करने से आप निहाल हो जाएंगे, अस्वीकार थे तो दुख पाओगे, दिखता जितना मनसा भरसा दृष्टा रहते अन्य नहीं है न बतन भगवान तो मैं ही हूं, एक तत्व है, उसको जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। जानने से पहले दूसरा दिखता है वो बंधन है, तत्व को जानने के बाद में जो मेरा है ये इसका भाव नहीं होता। पारमार्थिक अद्वैतम द्वैतम बदल हेतु है, पारमार्थिक अद्वैत है, भजन के लिए वो मेरा है, मैं उनका हूं, ये द्वैत है, अद्वैत होते हुए द्वैत है, ये स्वीकृति भजन के लिए, तादृशी यदि भक्ति तादृशी मुक्ति तो मुक्ति शताधिका शक्य वात्सल्य ये जो भेद है, दास्य शक्य वात्सल्य माधुर्य, ये बहुत से पहले बंधन करने वाले, ये बोधने वाले, भक्ति को बढ़ाने वाले, तात्पर्य ये हुआ कि सिवाय भगवान के कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, सेवन करने के लिए सबका हूं पर अपने लिए किसी खुशी का नहीं हूं, ये साधन है, मस्तर है। जैसे मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर सुबह है और दूसरों ने कोई, मेरे तो एक गिरधर गोपाल है अनन्य भाव से। इस भाव में गहरा उतर के मेरा मय हुआ, वो शरीर भी मेरा, मैं तो गिरधर गोपाल ऐसे घर था डेढ़ होना ठेला है शरीर। वो मेरा है, मैं उसका हूं, सिवाय कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।